Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Het las weg als een James Bond-verhaal. Een Nederlandse ingenieur die volgens de Volkskrant een virus installeerde, waardoor het Iraanse atoomprogramma jarenlang vertraging opliep. Een stevig staaltje digitale oorlogsvoering. Welke ontwikkeling heeft hij doorgemaakt? En Geert Wilders heeft vandaag 3 anti-islam wetsvoorstellen teruggetrokken. Straks vraag ik aan onze politiek verslaggever Roel Bolsjes waarom Wilders dat heeft gedaan. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Op de Amerikaanse beurs is vliegtuigbouwer Boeing flink onderuit gegaan vanwege de problemen met de 737 MAX 9 toestellen. Die moeten allemaal worden geïnspecteerd nadat een toestel van Alaska Airlines vrijdag een deel van de romp was verloren en een noodlanding moest maken. In het eerste uur van de beurshandel in New York verloor het aandeel van Boeing 10% van zijn waarde. Daarna krabbelde de koers weer wat op. 9 Groningse burgemeesters vinden dat de landelijke overheid en gemeenten buiten Groningen te weinig doen aan de kritieke situatie in Ter Apel. In een brief aan minister Jessugus en staatssecretaris Van den Burg zeggen ze dat een te groot deel van het land het hoofd afwendt. Ook de commissaris van de Koning in Groningen heeft de brief ondertekend. In het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven al tijden meer asielzoekers dan het maximale aantal van 2000, zegt deze verslaggever van RTV Noord. En daardoor zijn er problemen met de hygiëne, het is daar onveilig. Dus de Groningse overheden willen dat het kabinet meer doet, dat ook andere delen van Nederland helpen om asielzoekers op te vangen. En met die brief steunen ze ook de gemeente Westerwolde. Die heeft de rechtszaak aangespannen tegen het COA. De gemeente wil dat er ook daadwerkelijk maximaal 2000 asielzoekers verblijven, niet meer. En dat kort geding is komende woensdag. In de brief benadrukken de bestuurders dat sommige gemeenten buiten Groningen wel hun verantwoordelijk nemen door extra asielzoekers op te vangen. In Rome hebben honderden neofascisten afgelopen weekend openlijk de fascistische groet gebracht, ook wel bekend als de Hitlergroet. Beelden van de bijeenkomst leiden tot commotie in Italië. Leden van de oppositie willen opheldering, bijvoorbeeld waarom de politie niet ingreep. Het handgebaar is verboden in Italië en werd gebracht bij het voormalige hoofdkantoor van de Italiaanse fascistische partij MSI. De neofascisten komen elk jaar op die datum bij elkaar, maar nu is het verschil dat meerdere aanwezigen lid zijn van de partij van premier Meloni. De oppositie wil dat zij afstand neemt van de vertoning. Groningse organisaties zijn boos omdat de gaskraan de komende dagen vanwege de vrieskou op de waakvlam wordt gezet. Het Groninger Gasberaad vindt het overdreven omdat de temperaturen donderdag alweer stijgen. De 5 mensen die vastzaten in een ondergelopen grot in Slovenië zijn gered nadat het water was gezakt. Zaterdag kwam een gezin van 3 volwassenen samen met hun 2 gidsen vast te zitten na hevige regenval. Het contract van de Surinaamse bondscoach Aaron Winter wordt niet verlengd. Waarom is niet bekend? Winter was bondscoach sinds september 2022... toen hij Stanley Menzo opvolgde. De PVV trekt 3 wetsvoorstellen in die de partij eerder indiende in de Tweede Kamer. Het gaat onder meer om een verbod op bepaalde islamitische uitingen, zoals Koranbezit of het bezoeken van een islamitische school. Wilders schrijft dat zonder verdere toelichting aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De plannen van de PVV kregen forse kritiek en er was nooit een kamermeerderheid voor. Wilders zei voor het kerstreces dat sommige PVV-plannen in de ijskast worden gezet. De vraag is of deze stap nu genoeg is, zegt politiek verslaggever Roel Bolsjes. Vinden de andere partijen dat er voldoende zekerheid is dat ze met de PVV verder kunnen en dat ze erop kunnen vertrouwen dat Wilders dat dan niet in een regeerperiode alsnog op tafel legt? Nou, de onderhandelingen gaan morgen verder, op locatie overigens, niet in Den Haag. Dan gaan de 4 partijen op de Zwaluweberg in de buurt van Hilversum met elkaar verder praten. De BBB zegt dat het intrekken van de initiatiefwetsvoorstellen een mooie stap voorwaarts is. De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft iemand aangehouden voor subsidiefraude. De man van 21 uit Best werkte als uitzendkracht bij de Belastingdienst en zou onterecht tienduizenden euro's aan subsidie hebben uitbetaald. Dit kwam aan het licht na een melding van een bank die had opgemerkt dat een jongen van 18 uit Alkmaar een bedrag van ruim 84.000 euro van de Belastingdienst had gekregen en daarmee grote aankopen deed, zoals een Rolex-horloge van 39.000 euro. Ook werd veel geld contant opgenomen. De uitzendkracht uit Best wordt nu verdacht van oplichting, valsheid in geschriften en witwassen. Het weer vanavond is het helder. Minima vannacht tussen min 4 en min 8 graden. Morgen zonnig en koud, met temperaturen rond het vriespunt. Jeroen, dankjewel. We gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag, Fleur. Is het druk vandaag? Nee, niet zo heel erg. 150 kilometer file staat er bij elkaar. En kijk ik naar het tijdstip natuurlijk. Normaal is dat toch al wel het dubbele. Kwartiertje vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein, 12 kilometer file. 10 minuutjes als je over de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum rijdt. Je komt in de file tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos. En verderop rijdt het langzaam op de A27 naar het zuiden richting Breda. Tot aan Werkendam over 11 kilometer. Met nog eens een kwartiertje thuisverlies. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney. En bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Tweede stoel halve prijs? Ja, relax. Van Meubelzorg. Ai ai, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. De trein van Railway staat vanavond klaar om de ongerepte zuidkust van Ierland te verkennen. Vanuit het treinraam zie je een landschap in 50 tinten groen, met kleurige vissersdorpen en muziek. Stap in en reis mee langs de ziel van Ierland. Railway, vanavond om 7:55 op NPO 2. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl, dedicated to data. NPO Radio 1, NOS NTR. Een Nederlandse spion infiltreerde namens de Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten in het Iraanse atoomprogramma. Dat beschreef Huib Modderkolk vandaag in de Volkskrant. Wat mijn inlichtingenbronnen vertellen is dat hij apparatuur moest krijgen in dat ondergrondse complex. En dat het daarbij ging, volgens één bron, om waterpompen. En daarin had de CIA dan het Stuxnet-virus verstopt. En dit gebeurde allemaal zonder medeweten van de Nederlandse politiek en de AIVD. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. De toen 36-jarige ingenieur Erik van Sabbe installeerde in 2007 in een Iraans atoomcomplex dat zogeheten Stuxnet-virus, waarmee het kernprogramma van Iran enorm werd vertraagd. En die aanval met dat virus wordt ook wel gezien als de eerste keer dat er sprake was van digitale oorlogsvoering. Inmiddels zijn digitale aanvallen een belangrijk onderdeel van de manier waarop er tegenwoordig oorlog wordt gevoerd. Ik ga daarover praten met Dave Maasland, cybersecurity-deskundige. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, kunt u ons nog even mee terugnemen naar dat moment in 2007? Want Stuxnet was dus de eerste keer dat zoiets gebeurde. Wat maakte dat toen los? Nou, dat heeft echt wel een schokgolf teweeggebracht in de hele cyberveiligheids community eigenlijk. Maar ook wereldwijd. Het is de eerste keer dat een computervirus in staat was eigenlijk om de fysieke wereld te besturen. Het was een computervirus die op termijn dat die centrifuges ook daadwerkelijk echt stuk zou kunnen maken. Dus ja, toen die analyses naar buiten kwamen en toen werd gezien hoe gevaarlijk dit computervirus was en het niet meer ging om geld stelen stelen of gegevens, maar om het manipuleren van onze fysieke wereld. Ja, dat wordt wel als het moment gezien dat digitale oorlogsvoering daadwerkelijk begonnen is. Ja, inmiddels zijn we flink wat jaren verder. Op welke manier heeft digitale oorlogsvoering zich nou in al die jaren verder ontwikkeld? Nou, wat je ziet is dat cybercapaciteiten, als je het zo wil noemen, steeds meer een integraal onderdeel zijn geworden van moderne oorlogsvoering. Eigenlijk spreken we alleen nog maar van hybride oorlogsvoering. Je zou kunnen zeggen dat elke moderne oorlog heeft bepaalde cyberoperaties. Dat zien we natuurlijk met name gebeuren in Rusland en Oekraïne. Als je het uiteenzet, zijn er eigenlijk twee typen cybercomponenten. Je hebt cyberaanvallen, echt aanvallen bedoeld om iets stuk te maken, kapot te maken. En je hebt informatieoperaties. Die kunnen weer bestaan uit het verzamelen van inlichtingen of het manipuleren van mensen door middel van desinformatie en dat soort zaken. En je ziet dat in moderne oorlogen het niet meer een eenmalige actie is, of dat ze proberen één centrale aan te vallen, maar dat, net zoals we in de invasie van Oekraïne hebben gezien, dat er digitale wapens zijn ingezet een paar uur voor de invasie, om computers stuk te maken bij banken, bij overheden, maar natuurlijk ook desinformatie te verspreiden, satellietnetwerk aan te vallen. Dus je ziet dat cyberoorlog nog steeds, zou je kunnen zeggen, op een manier in de kinderschoenen staat, wat er mogelijk is, maar dat het echt een integraal onderdeel is geworden van hoe landen elkaar op dit moment aan het bestrijden zijn, zowel in oorlog als in vrede. Als eigenlijk zeggen ze, er is in de digitale wereld altijd strijd. Ja, de ingenieur die dit in 2007 heeft gedaan, die kreeg het dus voor elkaar door waterpompen te installeren. En daar zat dat virus in en dat werd dan vervolgens verder verspreid. Kun je nou ook zeggen dat het nu 17 jaar later ook allemaal technisch nog hoogstaander is geworden? Of want u zei net, het staat nog in de kinderschoenen. Of dat het juist meer een soort bredere inzet heeft? Nou, dat heeft eigenlijk twee kanten. Kijk, en dat geeft ook wel aan hoe ongelooflijk knap staaltje digitale operatie Stuxnet is geweest. Nog steeds, hoe geavanceerd dat computervirus is, dat kom je niet vaak tegen. We hebben het wel een paar keer gezien op een aanval op een energiecentrale in Oekraïne. Deed men iets vergelijkbaars. We hebben het ooit in Saoedi-Arabië gezien. Maar de kracht van dat computervirus, dat is nog steeds wel een van de meest geavanceerde stukken computervirussen. Aan de andere kant zie je ook dat in een oorlogssituatie dat vereist een stuk voorbereiding, het vereist aanpassingsvermogen. En dan zie je bijvoorbeeld dat Rusland, hoe langer die oorlog duurt, hoe meer ze weer terug moeten vallen naar hun oude trucken, naar computervirussen die ze al eerder gebruikt hebben, of naar een stuk desinformatie, of juist overgaan op spionage, omdat ze simpelweg gewoon niet zoveel nieuwe computervirussen op de plank hebben liggen. Dus enerzijds zien we nog steeds zeer geavanceerde aanvallen. Denk aan het vernietigen van een telecommunicatiebedrijf in Oekraïne 2 weken geleden, waardoor 24 miljoen Oekraïners zonder stroom zaten. Dat was ook een bijzonder complexe aanval. Mm. Maar over het algemeen zie je dat hoe langer oorlogen duren, landen ook weer gewoon terugvallen op versimpelde technieken. En daarom zeg ik ook, het staat in de kinderschoenen. Waar men vooral bang voor is, is als het een land gaat lukken om op grote schaal, zeer gecoördineerd, alle aanvallen tegelijk uit te voeren. En dat zie je op dit moment nog niet op die schaal gebeuren. Nee. Want u zei net, het komt ook in vredestijd voor. Moeten wij ons nou ook zorgen maken dat Nederland ook een keer enorm geraakt gaat worden? Nou, dat is, zoals ze zo mooi zeggen, een voorstelbaar scenario. We hebben onlangs gezien in Ierland dat 160 mensen 2 dagen zonder water zaten. Nou, waarom? Omdat dat dorpje, specifiek in hun waterinstallaties, een product van Israëlische makelaardij gebruikte. En Iraanse hackers vonden dat weer noodzaak om dan dat aan te vallen. Dus je ziet dat waarin vroeger een oorlog 1-op-1 was in de digitale wereld, kan iedereen soort van meedoen. Het heeft een heel decentraal karakter. En dat kan natuurlijk ook zijn, nu Nederland veel in de media is, F-16's levert, maar andere dingen doet, dat dit ook kan zorgen dat natuurlijk criminelen of mensen uit andere landen zich inderdaad op Nederland gaan richten en misschien wel een keer op een gecoördineerde manier. Nou, en dat is natuurlijk ook wel onze veiligheidsdiensten, voor zo'n scenario echt wel bezig zijn met voorbereidingen zonder daarover in paniek te raken. Dank voor de uitleg. Cybersecurity-deskundige Dave Maasland. In Den Haag komt de politiek, ondanks dat er nog wel één weekje reces is, langzaam weer uit de kerstvakantiestand. Vanochtend trok de PVV 3 anti-islam wetsvoorstellen in. En dat doet de partij van Geert Wilders 1 dag voor het hervatten van de formatiegesprekken. Politiek verslaggever Rob Bos, ja, om welke plannen gaat het? Het gaat om 3 wetsvoorstellen die de afgelopen jaren zijn ingediend door de PVV, maar geen meerderheid voor te vinden was in de Tweede Kamer. Het gaat allereerst om een verbod op islamitische uitingen. Op een Koranverbod bijvoorbeeld, of een moskeebezoekverbod. Bij bezit van een Koran zou bijvoorbeeld een celstraf van 5 jaar kunnen worden opgelegd. Dat is veel. Het tweede voorstel dat is ingetrokken, dat gaat over mensen met een dubbele nationaliteit. De PVV wilde het kiesrecht van mensen met een dubbele nationaliteit ontnemen. En dan gaat het over 1,3 miljoen Nederlanders. Roel, hoor je mij nog? Het lijkt alsof de verbinding is weggevallen. We gaan even kijken of Roel nog op de lijn zit. Nu. Roel Bolsjes, onze verslaggever in Den Haag, was net aan het uitleggen welke 3 wetsvoorstellen de PVV intrekt. We gaan die verbindingen herstellen. Maar intussen... Oh, Roel, ben je daar weer? Ik hoor jou wel de hele tijd nog. Oké, dus er was iets mis. Jij mij dus nu ook, dus dat komt goed uit. Ja, waar was ik in mijn verhaal? Het tweede wetsvoorstel ging je net uitleggen. Wat is ingetrokken? Ja, het tweede wetsvoorstel dat is ingetrokken gaat over mensen met een dubbele nationaliteit. De PVV wilde het kiesrecht van mensen met een dubbele nationaliteit ontnemen. En dan gaat het over 1,3 miljoen Nederlanders met vooral een Turkse of Marokkaanse tweede nationaliteit. En die mensen met een dubbele nationaliteit, die zouden ook geen politiek ambt mogen dragen, geen burgemeester mogen zijn of kamervoorzitter. En het derde voorstel dat is ingetrokken is dat jihadverdachten konden worden vastgezet onder zogenoemde administratie detentie, en dat is zonder tussenkomst van de rechter. Nou, alle 3 die wetsvoorstellen die druisen in tegen de grondwet en de rechtsstaat, schrijft bijvoorbeeld de Raad van State. En ook bijna alle andere politieke partijen in de Tweede Kamer vinden deze plannen veel te ver gaan. En de PVV trekt ze nu dus in. Ja, we hebben Wilders heel veel gehoord over die ijskast. Is dit dan wat daarmee wordt bedoeld, dat hij daarom nu deze plannen intrekt? Ja, het is een beetje gissen. We hebben natuurlijk Wilders om een reactie gevraagd. Hebben we niet gekregen. En ook in de brief die hij aan de voorzitter van de Tweede Kamer schrijft, waarin hij de wetsvoorstellen intrekt, zit geen uitleg bij. Maar het heeft natuurlijk alles te maken met die formatie. De PVV is de grootste partij geworden. Die willen graag regeren, graag met rechtse partijen. Maar dan moeten die partijen ook wel willen. En met name bij NSC zijn er toch wel bezwaren tegen deze standpunten en wetsvoorstellen van Wilders en de PVV. Wilders heeft eerder de andere partijen, ook BBB en VVD, toegezegd dat hij zijn toon zal matigen, dat hij sommige van zijn plannen in de ijskast zal zetten. Maar wat dat concreet was, dat had hij nog niet laten zien. Maar het is in ieder geval dus het terugtrekken van deze 3 wetsvoorstellen. Ja, en is dat genoeg voor de andere partijen om met Wilders in zee te gaan? Nou, de BBB is de enige partij die vandaag reageerde. Die noemde het een logische stap, gezien wat Wilders eerder al gezegd heeft. Ja, van de andere partijen, de VVD en de NSC, hebben we nog geen reactie. Het moet de komende weken blijken of het voldoende is. Deze partijen wilden natuurlijk voor deze stap van Wilders al verder met de PVV praten. Ook over de grondrechten en het vertrouwen in elkaar. Van Wilders zegt wel, ik wil dit in de ijskast zetten, ik trek dit soort plannen terug. Maar komt dit dan, als ze gaan regeren, toch niet opeens op tafel? Of wat gaat er met de andere stevige voorstellen gebeuren die de Wilders nog wel heeft ingediend en de standpunten die hij heeft. Dus ja, het is wel zoeken of er vertrouwen in elkaar is. En dat moet de komende weken gaan blijken als deze partijen gaan verder onderhandelen. Ja, want dat gaat vanaf morgen weer gebeuren. Hè? Ja. Hoe gaat het verder? Nou, het is de eerste keer dat de partijen weer onder leiding van informateur Plasterk bij elkaar komen na de kerstvakantie. Afgelopen week is er informeel ook wel wat gesproken, nog maar niet officieel. En Plasterk maakt gebruik van de laatste week van het reces. Dan is de agenda van veel politici stuk rustiger. Hij gaat dus op locatie met ze praten. Hij gaat Den Haag uit. Hij gaat naar in de buurt van Hilversum bij de Zwaluwenberg. En daar zal het dan niet alleen gaan over de grondwet en de rechtsstaat. Maar ze zullen ook gaan kijken of ze elkaar op andere onderwerpen, zoals migratie of klimaat of wonen, voldoende weten te naderen om dan verder te gaan onderhandelen. En daar hebben de 4 partijen nog de komende weken voor. Want begin februari verwacht de Tweede Kamer een verslag van de informateur. En dan moet blijken of er voldoende vertrouwen tussen de 4 partijen is om gedetailleerd aan een regeerakkoord te gaan werken. Dankjewel. Rob Bolsjes vanuit Den Haag. En Robert, hoe is het inmiddels op de weg? Nou, nog steeds 150 kilometer file bij elkaar, Fleur. Op de A4 is wel een file ontstaan vanuit Den Haag naar Rotterdam. Een kwartier vertraging bij knooppunt Ketelplein door 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 20 minuten oponthoud op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij het Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Zojuist komt het nieuws binnen dat de Duitse voetballegende Franz Beckenbauer is overleden. Dat meldt zijn familie aan Duitse media. Beckenbauer werd 78 jaar oud. Hij was al enige tijd ziek. Zo'n 2000 huishoudens in de Gelderse gemeente Ede zitten sinds gistermiddag in de kou. Er is sprake van een verminderde warmtelevering met de stadsverwarming. Verwachting is dat de problemen ook vanavond nog aanhouden en daarom wordt er vannacht doorgewerkt, al dus het warmtebedrijf. En in Hoorn zitten ze wederom in spanning rondom het hoge water. Al dagen is de waterstand hoog en de brandweer probeert met waterpompen dat peil naar beneden te brengen. Door een oostenwind komt er nu opnieuw water richting de straat Het Visserseiland. De gemeente Hoorn verwacht dat tussen 19:30 en 20:30 vanavond het hoogste punt bereikt is. En ze hopen dat dit ook de laatste hoogwaterpiek zal zijn. Dan een opmerkelijke reis in Afrika. De Soedanese generaal Hemeti bezoekt landen als Kenia, Zuid-Afrika en Rwanda. En met succes, want hij wordt daar op het hoogste niveau ontvangen. Daar ga ik over praten met onze correspondent in Zuid-Afrika, Alice van Gelder. Alice, allereerst, kun je even uitleggen wie deze Hemeti, deze RSF-leider is? Ja, hij is dus een van die 2 generaals die in Soedan sinds april vechten om de macht. Hij leidt dus inderdaad de RSF, afkorting voor de Rapid Support Forces. En samen met de andere generaal had hij de lange tijd de macht in Soedan. Totdat het dus tot een conflict kwam, omdat ze alle 2 de baas willen zijn. Nou, zijn troepen, vooral die troepen van Hemeti, de RSF, die worden beschuldigd van plunderingen, verkrachtingen en zelfs van etnische zuiveringen. Ja, en nu is hij dus op een tour langs Afrikaanse landen. Waarom doet hij dat? Ja, dat hij nu inderdaad niet meer op het slagveld is, want er wordt nog steeds gevochten. Komt puur omdat hij op zoek is naar legitimiteit. Landelijk zijn troepen aan de winnende hand. Het regeringsleger heeft eigenlijk sinds het uitbreken van de oorlog in april geen enkele overwinning op zijn naam kunnen schrijven. En in Soedan zelf kan je je voorstellen dat zijn troepen eigenlijk heel weinig steun krijgen, omdat ze dus plunderen, verkrachten. Dus ze hebben een heel erg bloedig imago, de burgers van Soedan. Zeggen, wij willen echt niks met die RSF te maken hebben. Maar in het buitenland probeert hij dus nu wel zijn imago op te poetsen door overal even langs te gaan. Ja, en de deur staat open dus blijkbaar, want hij wordt dus ontvangen door ook de leiders van de landen die hij bezoekt. Waarom doen zij dat? Ja, klopt. Sommigen hopen misschien dat ze zo politieke invloed uit kunnen oefenen op de onderhandelingen, op het beëindigen van het conflict. En dat is ook wat Hemeti doet. Hij belooft op deze reis ook vrede. Hij zegt dat hij best wil praten met de tegenpartij. Dus eigenlijk wil hij zichzelf laten zien als redelijke man. Tegelijkertijd dus heeft hij heel veel op zijn kerfstok en zijn troepen. En dat steekt dus ook wel heel erg veel Soedanezen. Dat hij dus wordt onthaald als staatshoofd echt. In plaats van als krijgsheer. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld zette de regering op Twitter of op X dat ze de president van Soedan op bezoek hadden. Ze noemden hem zelfs zijn excellentie. Dat hebben ze later wel snel verwijderd. Maar het laat wel inderdaad zien hoe eigenlijk hij hoe hij daar gerespecteerd wordt. Dat gevoel hebben Soedanezen een beetje van waarom geef je hem überhaupt dit platform, regeringsleiders? Ja, en ik kan me voorstellen dat hem dus ook weer allerlei zelfvertrouwen geeft. Absoluut, absoluut. Ja, dat geeft hem zeker zelfvertrouwen. Wat hem ook zelfvertrouwen geeft, is dat hij ook aan het begin van deze tour in Ethiopië zelfs de laatste burgerpremier van Soedan ontmoet heeft. Daardoor kan hij misschien straks ook zeggen van kijk, ik heb best wel steun eigenlijk in mijn land zelf. Want ik praat zelfs met hen. Maar zoals ik al zei, deze tour van hem steekt heel veel burgers. Vooral ook trouwens een bezoek aan Rwanda. Daar bezocht deze man zelfs het genocide-monument in de hoofdstad Kigali. En ja, ze zien het echt als belediging dat hij daar staat. Terwijl die dus zelf of zijn troepen beschuldigd worden van etnische zuiveringen op dit moment in de regio Darfur. Dankjewel voor jouw uitleg, Alice van Gelder. En dan, nieuwe producten bedenken en ontwikkelen. Dat is ook voor de horecabranche van levensbelang. Daarom wordt op de vakbeurs Horecava, die vandaag in Amsterdam is begonnen, zelfs een heuse innovatie-award uitgereikt voor het beste idee. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging langs bij twee genomineerde bedrijven. Dit is dus een wc-rol. Nieuwe stijl. Dit is een bamboe toiletrol. Hier zit geen houtpulp in. Het is allemaal bamboepulp die gebruikt wordt voor het maken van deze toiletrol. En we gebruiken bamboe omdat dat een veel duurzamere grondstof is dan houtpulp. We zien op dit moment dat de toiletpapierindustrie verantwoordelijk is voor 14% van de ontbossing. 14? Ja, klopt. Dus dat is gigantisch veel. Dus hebben wij gezegd, we willen een andere grondstof die die ontbossing tegengaat. Nou, bamboe is een supergeschikte grondstof om toiletpapier van te maken. Het groeit 30 keer sneller dan een boom. Doordat het 30 keer sneller groeit, kan je elke 2 jaar terugkomen bij een boer om die bamboe daar weer te oogsten. En jullie helpen boeren in Ghana? Ja, op dit moment staat er 400.000 hectare bamboe in Ghana. Eigenlijk ongebruikt, dus dat wordt er echt gezien als een onkruid. Het is een waardeloos product. En wat wij doen is, wij creëren eigenlijk een extra inkomstenbron voor de boeren die bamboe op hun land hebben. Omdat wij van hun die bamboe voor een eerlijke prijs overkopen. En dat is een innovatie. Ja. Nou zeg, op het toilet hangt ook zo'n rol. Ja, dat moest er nog bij komen, hè, dat dat niet zo was. Zeker geen schuurpapier. Dus bamboe is een stuk zachter. En het absorbeert beter, dus je hebt minder nodig. En dit is dus een innovatie die deze week kans maakt op een prijs op de horecabeurs. Hoe komt een toiletrol op de horecabeurs terecht? Nou, we verkopen dus aan normale consumenten, maar daarnaast leveren we ook aan hotelketens. Omdat we zien dat de volumes in hotelketens gigantisch zijn. Elke keer als de kamer wordt schoongemaakt, wordt er een nieuwe rol opgehangen. We zien dat we daar juist de impact kunnen maken die we willen maken. En hotels willen dat graag. Wij bouwen van 50% van onze winst toiletten in Ghana. Dus er zit ook een groot sociaal component aan vast. En we zien dat hotels daar heel erg op aangaan. Dus wij leveren ook een impactmeter mee aan die hotels, zodat hotels precies kunnen zien, we hebben dit jaar zoveel bomen bespaard. Dankzij ons zijn er zoveel toiletten gebouwd in Ghana. Hup, weer een doos klaar voor verzending. En die toiletrollen, die verkopen dan weer hier. Nederland. België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, uiteindelijk de hele wereld. Oh, doe maar. Ja, grote dromen. Ja, maar het is zeker haalbaar, ja. Voor de tweede innovatie ben ik in een hotel in Nooddorp. En ik ga naar een demonstratie kijken van... Deze machine maakt een perfect gekookte scrambled eggs in slechts 1 minuut... met verse ingrediënten. Allereerst pak je een beker. Daar doe je verse ingrediënten in. Dus ik zal daar nu bacon in doen, ui en kaas. Vervolgens voeg ik hier verse eimix toe. Ja, en die zetten we in het apparaat. En die zetten we in het apparaat. Want ik zie in een hotel, hè, staat zo'n ontbijtbuffet. En dan zie ik die bakken met roereieren, met... bacon, wat is er zo moeilijk aan? Die bakken, ja, dat is eigenlijk heel onhandig. Omdat daarin ei zit wat er al heel de ochtend in het ontbijtbuffet ligt. Je weet niet of het net vers bereid is of dat het helemaal uitgedroogd is. Iedereen zit met dezelfde schep in dezelfde bak. Plus, het wordt heel veel weggegooid. Je weet niet hoeveel mensen er bij een ontbijtbuffet komen om ei te eten. Dus je weet ook niet hoeveel er afgenomen wordt. Nou, en we hebben dus gezien dat bij hotels heel veel scrambled eggs wordt weggegooid. En deze machine zorgt ervoor dat je helemaal geen waste meer hebt. 3 jaar hebben jullie gewerkt, hè, aan dit apparaat. Maar er zit al tientallen jaren aan ontwikkeling in, patenten. Jullie hebben onlangs op een beurs gestaan. Die was 5 dagen lang en het was ontzettend druk. Niet normaal. We hebben gezien hotels, we hebben koffiebarretjes gezien die dit zien als een toevoeging aan hun koffiebar. We hebben tankstationketens gezien. Zou dit een prijs opleveren deze week? Wij hopen van wel, ja. Dennis Gieseman was dat met zijn scrambled egg machine in een verslag van Jeroen Schutijzer. En zometeen in Nieuws en Co. De boerenprotesten in Duitsland, die hebben vandaag op verschillende plekken tot grote verkeershinder geleid. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. HET online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg, van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ECS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ECS creditcard toe aan Apple Pay. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Steeds opnieuw kregen we te horen, nee, dat kan niet. Maar door slim ontwerp bleek ons huis toch van het gas af te kunnen. Betaalbaar en comfortabel. Dankzij Thuisbaas. Thuisbaas heeft meer dan 12 jaar ervaring en maakt ook uw woning aardgasvrij met een aanpak op maat. Ga naar thuisbaas.nl. NPO Radio 1. Het is 1 over half 6, het nieuws met Jeroen Tjepkema. De Duitse oud-voetballer en coach Franz Beckenbauer is overleden. Als aanvoerder leidde hij het Duitse elftal in 1974 naar de wereldtitel, ten koste van het Nederlands elftal. In 1990 won hij het WK opnieuw, toen als bondscoach van Duitsland. Franz Beckenbauer was 78 jaar. Op de Amerikaanse beurs is vliegtuigbouwer Boeing flink onderuit gegaan vanwege de problemen met de 737 MAX 9 toestellen. In het eerste uur van de beurshandel in New York verloor het aandeel van Boeing 10% van zijn waarde en daarna krabbelde de koers weer wat op. In het zuiden van Libanon is een commandant van Hezbollah om het leven gekomen bij een Israëlische aanval, meldt persbureau Reuters. De commandant zat in een auto toen die onder vuur werd genomen. En de boerenprotesten in Duitsland hebben vandaag op verschillende plekken tot grote verkeershinder geleid. Niet alleen boeren protesteren, ook vrachtwagenchauffeurs zijn in actie gekomen. Beiden zijn tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Robert Vriezen bij de ANWB. Hier geen protesten, ook nee. Weinig verkeershinder, geloof ik, hè? Ja, weinig bijzonderheden vanavond over het algemeen. Weinig ongelukken, weinig pechgevallen. 200 kilometer file staat er. Dat is 100 kilometer minder dan normaal. Natuurlijk zijn er dan altijd uitzonderingen. Een ongeluk op de A20, Gouden Hoek van Holland, bij Terbrechtseplein. 7 kilometer file met een half uur vertraging, doordat er twee rijstroken dicht zijn. En de linkerrijstrook van A67 is dicht vanuit de Belgische grens naar Venlo bij Geldrop na een ongeluk. 3 kilometer file met een half uur vertraging daar. Peter Kuipers-Munneke, de weerman, is hier om even te praten over het uitgebreide weerbericht. Na weken van regen is het weerbeeld nu wel echt enorm anders, hè Peter? Ja, de wind is letterlijk uit een hele andere hoek gaan waaien. We hebben echt wekenlang achter elkaar westenwind gehad. Nou, in de winter is dat garantie voor veel bewolking, veel regen, flink wat wind. Maar die wind is dus de afgelopen dagen naar het oosten gedraaid. En dat betekent dat we nu koude lucht uit het oosten hebben. En dat merk je overdag. Het is op de thermometer al koud. Min 1, min 2. En de komende nacht wordt het echt nog een heel stuk kouder. Min 8 of min 9 graden in het binnenland. Maar er staat ook nog eens die oostenwind. En dat maakt het voor het gevoel extra koud. Ja. Ik hou er nooit zo van om over gevoelstemperaturen te praten. Want dat klinkt een beetje als opbieden wie het laagste temperatuur durft te noemen. Maar je kunt ervan op aan dat morgenochtend met die min 8 graden en een windkracht 3 of 4 uit het oosten, dat het echt extra koud zal aanvoelen. Dus let daar een beetje op. Het is dus helder. Dat is nu het geval, ook vannacht. En ook morgen overdag is het helder. En dat betekent dat we een hele zonnige dag krijgen. Wel met die oostenwind daarbij. Maar het wordt dan zo'n min 2 tot 0 graden ongeveer. Dus op de meeste plaatsen blijft de temperatuur ook overdag onder 0. En woensdag hebben we nog zo'n dag. Veel zon, een koude start van de dag. Overdag wordt het dan zo rond het vriespunt of misschien net 1 graad erboven. En daarna gaat de wind weer wat draaien. Dit keer naar het noorden toe. En dat betekent weer een ander soort weer. Namelijk wel vrij lage temperaturen. 'S nachts namelijk van min 2, min 3 graden. En overdag wordt het dan een graad of 5 of 6. En er is vrij veel bewolking. En ja, die combinatie is wel dodelijk voor het ontwikkelen van natuurijs. Dus ja, het is 2 of 3 nachtjes flinke vorst. En daarna is het weer voorbij. Heel snel ervan genieten. Dankjewel, Peter. Zeg, mam, jij bent toch wel eens in Afrika geweest? Ja, samen met je vader, jaren geleden. En hebben jullie toen ook olifanten gezien? Jazeker, hele kuddes olifanten met jonkies. En ook leeuwen en zo? Ja, ook leeuwen en neushoorns, buffels, giraffen. Wow, dat zou ik ook wel willen. Waarom gaan we niet met z'n allen naar Afrika? Dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Ik ga vanavond direct kijken bij NRV. NRV? Ja, NRV, die regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Mooi dat je er bent, want bij mij voelen otter en vuurvlinder zich thuis. Ontdek ze zelf. Ik ben National Park Weer Bewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Dit is vakantie in Spanje volgens Eliza Was Here. Op ontdekking langs de kust van Andalusië spontaan uitgenodigd worden voor de beste paella ooit. De vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawashere.nl. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Veel nieuws uit Duitsland vandaag. We hoorden net al het nieuws dat de oud-voetballer Franz Beckenbauer is overleden. Daar ga ik het zo meteen over hebben met Evert ten Apel. Maar eerst dat andere nieuws uit Duitsland. Het is namelijk vandaag daar de eerste dag van een hele protestweek van boeren. Door het hele land demonstreren boze boeren tegen de bezuinigingsplannen van de regering Scholz. Ja, zo klonk dat ongeveer. Onze correspondent Charlotte Wijs is hier in de studio. Charlotte, hoe is die eerste actiedag verlopen? Door het hele land zijn echt grote acties geweest. Dat is echt zoals we dat in Duitsland nog niet gezien hebben. En op sommige plekken was het groter dan op andere plekken. Van honderden tractoren bijvoorbeeld die de weg op gingen en die het verkeer hebben platgelegd. Tot op sommige plekken echt duizenden tractoren. Er waren ook scholen die gezegd hadden tegen kinderen: ja, jullie hoeven niet te komen, want misschien lukt het ook niet om naar school te komen. En er was een Volkswagenfabriek in Emden. Net over de grens met Groningen is dat. Ja, daar kwamen werknemers niet naar de fabriek toe. Dus daar moest de productie worden stilgelegd. Dus het heeft echt in het hele land wel voor gevolgen gezorgd. Ja, en er werd ook een beetje gevreesd voor ontwrichting van de maatschappij. Zou je het ook zo typeren? Nou, dat vind ik wel heel groot gezegd. Maar het is wel heel breed opgepakt, zeg maar, in Duitsland. Iedereen heeft het meegekregen. Ik denk ook dat veel mensen al van tevoren wisten natuurlijk dat het ging gebeuren. Dus ja, daar misschien ook al een beetje rekening mee hadden gehouden. Er is ook wel steun voor de protesten. Ook een beetje omdat heel veel mensen sowieso al heel ontevreden zijn met de Duitse regering. Maar het is ook al tot incidenten gekomen op sommige plekken. Er hebben automobilisten geprobeerd om door of langs de blokkade te komen. En op één plek is daarbij ook iemand overreden en zwaar gewond geraakt. En die moest naar het ziekenhuis worden gebracht. En in eerste instantie zou de automobilist nog hebben geprobeerd te vluchten, maar die is later opgepakt. Ja. Dus dat was natuurlijk een heel naar incident. Ja. Dan het waarom. Want waarom deze acties? Wat proberen ze te bereiken? Het gaat om steun die ze nu nog hebben, maar die de regering wil afschaffen en die willen ze behouden. Dus het zijn bijvoorbeeld subsidies voor brandstof, voor de voertuigen die ze gebruiken. En ook nu hebben ze nog een vrijstelling voor belasting voor bijvoorbeeld tractoren. Dat hoeven ze niet te betalen. En dat wilde de regering ook schrappen. Dus dat zouden ze moeten gaan betalen. De regering zat met een probleem, want ze hebben afgelopen jaar, aan het eind van het jaar, opeens een groot begrotingstekort gehad. En ze zeiden, we moeten nu bezuinigen. En dit was een van de plannen. En toen zeiden de boeren, ja, maar dan kunnen wij onder andere niet meer concurreren, bijvoorbeeld met boeren in het buitenland. Nou, toen heeft de regering al een deel teruggedraaid. Maar het is nog steeds niet genoeg. We willen einfach, dass die Kfz-Steuerbefreiung beigehalten wird und der Agrardiesel in Gänze für uns erhalten bleibt. Deze boer zegt, we willen niet een beetje dat het teruggedraaid wordt. We willen dat alles behouden blijft, alle steun die we hadden. Ja, en zijn ze daar een beetje gevoelig voor in de regering? Ik denk het niet, want ze vinden het al een hele toezegging dat ze een deel van de plannen hebben teruggedraaid. Ze zeggen, nu is het eerlijk, dit was fair. En ze hebben ook al gezegd, meer zit er voorlopig niet in. De einspardruk, zu dem das Urteil des Verfassungsgerichts geführt hat, is da. We moesten ad hoc große Milliardensummen einsparen. Dat was vice-kanselier Habeck en die zegt, ja, dat oordeel van de rechter, hij bedoelt eigenlijk het oordeel van vorig jaar, waardoor een streep door een deel van de begroting ging, waardoor dat tekort is ontstaan, dat is er gewoon, daar kunnen we niet omheen. We moeten wel bezuinigen, dit hoort erbij. Ja, daar zijn de boeren het dus duidelijk niet mee eens en daarom gaan die acties nog de hele week door. Is te verwachten dat die veranderen, dat die misschien groter en radicaler worden? Nou, groter, daar lijkt het voorlopig niet op. Want dit is inderdaad de start van een protestweek. En de verwachting is dat de komende dagen niet zo intens zullen worden als vandaag. Wel is aan volgende week maandag nog een grote soort van eindactie gepland in Berlijn. Daar verwachten ze ook heel veel tractoren weer die daar naar de Brandenburger Tor gaan rijden. Maar er zijn wel zorgen ook over de radicalisering van de protesten. Er was een paar dagen geleden al een incident dat Habeck, die je net hoorde, de vice-kanselier, terugkwam van een waddeneiland waar hij vakantie had gevierd met de boot. En dat bij het aanmeren van die boot aan het vasteland, dat daar boze boeren dat probeerden te bestormen om met hem in gesprek te gaan op een vrij agressieve manier. De politie moest ingrijpen met pepperspray. De boot kon uiteindelijk niet aanmeren. En sindsdien zijn er veel politici ook die erop wijzen dat er ook groepen zijn, rechtsextreme groepen, meer nationalistische groepen, die een beetje proberen deze protesten ook te kapen, die zelf andere belangen hebben, bijvoorbeeld de regering omver willen werpen. En er wordt voor gewaarschuwd, laat je daar niet voor lenen. En ook de boerenorganisaties proberen daar nu afstand van te nemen. Het is onduidelijk hoe groot dat precies is. Dankjewel voor jouw toelichting, Charlotte. Dan, we willen dit jaar weer graag op vakantie. En voor reisorganisaties wordt 2024 zelfs het beste reisjaar ooit. Dat verwacht althans branchevereniging ANVR. En wat willen al die vakantiegangers dan? Nou, ver en met het vliegtuig. Daar ga ik over praten met de directeur van de ANVR, Frank Oosdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is nog zo vroeg in het jaar, maar u weet dus nu al dat dit een heel goed jaar gaat worden voor de reisorganisaties? Ja, dat denken we aan de hand van het boekingsverloop. Als we dat vergelijken met vorig jaar en vergelijken met nu, dan zitten we nu alweer in de plus ten opzichte van 2023. En 2023 was, zeker na die COVID-periode, een prachtig reisjaar. Dus we zijn heel positief gestemd. Ja, en betekent dit dan dat eigenlijk het nu weer terug is op het niveau van voor corona? Ja, volmondig ja. En vorig jaar was het nog zo dat we, het gaat om de omzet, we boven het niveau van, over de hele linie, op het niveau van, boven het niveau van 2019 uitkwamen. Nu zien we ook, en eerlijk gezegd wordt dat ook een beetje ingegeven door het slechte weer van de afgelopen zomer, dat ook qua aantal mensen we boven het niveau van 2019 gaan komen. Ja, dus daarom, ja, het wordt gewoon een mooi jaar. Ja, dat mensen denken, we gaan niet weer het risico nemen om in Nederland te blijven. We gaan verder. Ja. Ja. Ja, want twee trends dus. Mensen willen weer veel met het vliegtuig en dus ver. Ja, nou ja, wat we zien is dat terwijl ver vorig jaar toch nog wel te kampen had met wat landen die gesloten waren. We zien nu dat ook ver dezelfde groei doormaakt als vakanties binnen Europa. En dan zien we inderdaad ja, dat vliegtuig toch heel populair is. Alhoewel wij ook wel zien dat de volumes zijn natuurlijk wel wat minder, maar dat trein toch wel behoorlijk in de belangstelling is gekomen. Ja, de trein behoorlijk in de belangstelling is gekomen. Ja, ja. Ja, ja. En we zien dat zelfs zo, dat daardoor, en dat is een beetje het nadeel daarvan wel weer is, het is ook een kwestie van vraag en aanbod, dat de prijzen van treintickets dus ook weer daardoor omhoog gaan. Ja. Ja, en dat is dan weer het nadeel. Ja, want in hoeverre speelt duurzaamheid bijvoorbeeld een rol bij het kiezen van een vakantie? Ja, nou ja, het platte antwoord is eigenlijk nog niet genoeg, niet veel. Aan de andere kant realiseren we ons ook wel dat duurzaamheid ook een soort managementterm geworden is. Hè? Want we zien wel dat er toch geleidelijk aan wat meer vraag gaat komen naar bijvoorbeeld fietsvakanties of wandelvakanties. En mensen stellen zich af en toe ook de vraag als ze een safari hebben geboekt, van ja, wat is dan de impact van mijn reis op die safari en op de plek daar? Dus je merkt wel dat geleidelijk aan dat zaadje van duurzamer reizen wel geplant is, maar nog niet in het volume zoals we het eigenlijk zouden moeten hebben. Nee, er worden ook veel reizen naar de Middellandse zeegebieden geboekt, hè, begrijp ik. Daar was het nou niet altijd goed weer, om het even voorzichtig te zeggen, afgelopen zomer. Dat heeft dus niet meegespeeld voor mensen? Nou, het speelt in het achterhoofd misschien een hele kleine rol. Want als Nederlanders, als consumenten, vergeten we ook weer snel. Dus we zien trouwens dat de reizen naar Rodos, de echte boeking moet er trouwens nog op gang komen, hoor. Maar we zien nu al dat Rodos best weer goed geboekt wordt. Het speelt een hele kleine rol. Mensen willen toch graag naar de zon. We merken wel dat landen als Zweden en Denemarken bijvoorbeeld ook wel weer populairder geworden zijn. Alhoewel de volumes natuurlijk ook veel minder zijn. Maar ook daar zie je wel weer een trend die in 2023 is ingezet. Dat ja, mensen toch wel iets meer de koelere ruimtes, de koelere regio's aan het opzoeken zijn. Dank u wel. De directeur van de ANVR, Frank Oostdam, was dat. Robert Vriezen. We gaan naar het sportoverzicht, begrijp ik. Ja, sportnieuws. De Giro d'Italia en de Tour de France, dat zijn de hoofddoelen dit jaar voor wielrenner Fabio Jakobsen. De sprinter van DSM Firmenich vindt het rijden van twee grote rondes een mooie uitdaging. Ik heb de Giro nog nooit gedaan. De Giro d'Italia, dus dat is iets waar ik van droom. En het mooie Italië. En dan uiteraard de Tour, omdat dat binnen het wielrennen het evenement is. Dus om de twee te combineren is een jongensdroom en daar ga ik voor dit jaar. Aldus Fabio Jakobsen. Het nationale elftal van Suriname gaat verder zonder bondscoach Aaron Winter. Het contract van de oud-voetballer wordt niet verlengd. Waarom de Surinaamse bond niet met Winter verder wil, is niet bekendgemaakt. En het is ook nog niet duidelijk wie hem gaat opvolgen. Ja, we blijven in de sporthoek, want u heeft het waarschijnlijk net ook al gehoord. Duitse voetbalicoon Franz Beckenbauer is overleden op 78-jarige leeftijd. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt aan persbureau DPA. En daarom nu contact met voormalig NOS-voetbalcommentator Evert ten Apel. Goedemiddag. Ja, goeiedag. Ja, een voetbalicoon, dat is de goede omschrijving. Hè? Kunt u eens uitleggen, wat betekende Beckenbauer voor het Duitse voetbal? Alles wat Johan Cruijff voor Nederland betekende, dat betekende Franz Beckenbauer voor het Duitse voetbal. Allereerst als voetballer en later ook als coach en voorzitter van Bayern München. En heel belangrijk voor de Duitse voetbalbond, toernooidirecteur van het vorige WK. Kortom, hij had niet voor niets de bijnaam Der Kaiser. En hij was ook de keizer van het Duitse voetbal eigenlijk. Ja. En wat voor voetballer was hij? Hij was een prachtige voetballer. Ik heb hem zien debuteren toen hij 18 was in het Duitse elftal. In een wedstrijd in Rotterdam tegen het Nederlandse elftal. Hij was een sierlijke, mooie voetballer. Technisch begaafd. Hij is later ook nog naar Amerika gegaan. Toen is hij teruggekomen in Duitsland. Heeft hij nog weer gespeeld voor HSV in Hamburg. Maar hij was een echte Bayer. En hij was een echte man van Bayern München ook. Die club heeft hij ook heel lang geleid. En dat is een voorbeeld eigenlijk voor hoe je een club moet leiden. Dat zijn allemaal oud-voetballers die daar de baas zijn. Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß. Maar Franz Beckenbauer was eigenlijk de beste. Iedereen keek tegen hem op. Ik had een heel goed contact met hem. Als speler al en ook als coach. Ik herinner me een keer dat ik naar München werd gestuurd toen het Duitse elftal daar in trainingskamp was. Ik moest een interview met hem doen. Maar de perschef van de Duitse voetbalbond zei: nee, je mag alleen maar vragen stellen terwijl hij achter de tafel zat. Toen zei hij van... voor de Hollander mag hij gaan naar Ausname. Dus hij maakte voor mij een uitzondering. Ik kon hem één op één kon ik hem interviewen. Ik had ook zijn privé telefoonnummer in Kitzbühel. Daar woonde hij in Oostenrijk. En ja, hij was zeer benaderbaar. Ik vond het een geweldig mens. Ja, dus het was geen... Ja, hij was dus een ontzettend grote voetballer. Maar hij gedroeg zich niet arrogant. Nee, althans tegen mij niet, nee. Nee, hij was zeer goed te spreken. Ik moest ook een keer een interview met hem doen bij de club bij Bayern München. En ik stuurde een berichtje naar de club. En daar kreeg ik een antwoord terug. Hoe lang heb je van hem nodig? Ik zei nou een half uur. En met welke vlucht kom je aan? Nou, ik gaf een KL-nummer op. De club haalde mij op van het vliegveld. Bracht mij met een auto naar de Sebenenstraße. Dat is het trainingscentrum van Bayern München. Daar zat hij al klaar. Ik kreeg een hand van hem. Ach, de heer Hollander. En nou, hij had alle tijd voor me. En ik werd ook met een auto van de club weer keurig naar het vliegveld teruggebracht. Kortom, op zijn Duits alles goed geregeld. Wij kijken soms wel eens tegen Duitsers aan. Maar Beckenbauer was echt top. Echt een geweldige man en een groot verlies dat hij nu is overleden. Ja, want hoe zou u dat typeren? Hoe groot is het verlies voor het Duitse voetbal? Ja, kijk, toen Johan Cruijff overleed was Nederland in rouw. En ik denk dat Duitsland nu ook in rouw is. Hij was in heel Duitsland gewoon geliefd. Hij was een echte Bayer dus, uit Zuid-Duitsland. Maar heeft dus, wat ik eerder zei, ook al voor Hamburg gespeeld. En iedereen kende hem. En ja, ik denk dat het Duitse journaal de Tagesschau vanavond er gewoon mee opent. Ook met dat bericht. Ja, precies. En wat u dus net uitlegde. Hij was dus niet alleen succesvol als voetballer. Maar ook in die hele carrière daarna wist hij grote successen te boeken. Zeker. Hij heeft hele grote successen geboekt. Maar één ding wil ik nog graag even aanstippen. Mm-hmm. Nederland speelde de beroemde wedstrijd in 1988 in het Volksparkstadion van Hamburg tegen Duitsland. Dat was de halve finale van het Europees kampioenschap. Nederland won die wedstrijd met 2-1. Een zeer beladen wedstrijd. Ik heb er zelfs een boek over mogen schrijven. En we hebben er zelfs een toneelstuk voor opgevoerd, Hans van Breukelen en ik. En toen kwam hij na afloop, toen Nederland dus won, en dat heel pijnlijk was voor de Duitsers, kwam hij in de spelersbus van het Nederlands elftal. En toen zeiden: jullie hebben verdiend gewonnen en ik wens jullie succes voor de finale. Nou, dat is toch groots? Mooi verhaal. Dank voor uw eerste reactie op dus het overlijden van Frans Beckenbauer. Dank, Evert ten Apel. In aanloop naar de verkiezingen komend weekend in Taiwan doet China er alles aan om die verkiezingen te beïnvloeden. Peking wil regio's waar veel op de China-kritische DPP wordt gestemd op andere gedachten brengen. Dat wordt ook wel fruitdiplomatie genoemd. Want de Chinese sancties op Taiwanese ananassen, suikerappels en mango's. Maar de boeren in Taiwan zijn daar niet van onder de indruk. Een reportage van onze correspondent Sjoerd den Daas vanuit Tainan in Taiwan dus. Even na zevenen, Bo Cheng komt op zijn quad naar de plantage gescheurd. Voor mij redelijk vroeg nog hier in de bergen rond Tainan. Voor meneer Cheng eigenlijk al wat aan de late kant, zegt hij. Hij staat elke dag om 5 uur op, zegt hij, kort voor zonsopgang. Dan wil hij aan de slag, begint met grasmaaien vandaag. Ongeveer een halve hectare aan guaves, zegt hij, en nog een hectare aan mango's. Die mango's, die oogst ik tussen mei en augustus. In de herfst en de winter ben ik bezig met de guaves om een inkomen op te krikken. Ja, een stukje diversificatie dus. Best welkom, ook omdat die mango's China sinds afgelopen zomer niet meer in mogen. Peking zegt dat er wolluizen in zijn gevonden. Ja, laat een zakje zien, zit om de vruchten heen hier op de plantage. Dat moet de boel beschermen tegen ongedierte. Zijn er inderdaad problemen of is het pure pesterij van China? Nee, zegt Cheng. China gebruikt de economie, de handel om Taiwan te intimideren. In Zuid-Korea en Japan zijn de eisen erg streng, maar daar hebben we geen problemen. Op het stadhuis van Tainan spreken we met de burgemeester. Uitgedost in een bomberjackie van de Taiwanese luchtmacht. En dit is C-130. So you're able to... No, I can't do that. Like a lot of people, they wear Yankees. Ja, zelf kan hij niet vliegen. Hij zegt een hoop mensen dragen ook een jackie van de Yankees bijvoorbeeld. Betekent nog niet dat je dan ook in het eerste speelt bij de Yankees. Veel mango's hier in Tainan. Op kantoor zien we ze ook liggen. U bent een beetje de mango-burgemeester van Taiwan, of niet? Kan hij gender mango-sjeetang, Van alle mango's die Taiwan produceert, komt het gros uit Tainan, zegt hij. Hij ging de boeren op de afgelopen tijd om ook nieuwe markten aan te boren voor de Tainanese mango. Die met de mango, li mian, yo, jige, van jie ke chong. Ik vroeg hem naar de importban. Hij zegt, het is onzin. Het is echt een excuus van China. Hij zegt, we willen ons fruit over de hele wereld verkopen, ook aan China. Maar spreiden onze vleugels nu uit naar Japan, Zuid-Korea en Singapore, onder andere. Ja, grote vraag uiteindelijk, hoeveel pijn doet het nou eigenlijk? Voor de economie van Tainan is het aandeel niet heel groot, zegt Huang, van de 1,85 miljoen inwoners. Zijn er maar 80.000 actief in de landbouw, visserij. Dat zijn nog steeds veel mensen, maar voor de economie zijn we veel meer afhankelijk van de dienstensector en high-tech bedrijven als TSMC en ASML. TSMC, ASML hebben een office in China. Die bedrijven aanpakken doet China niet. Heeft China zelf veel te hard nodig. Daarom houdt Peking het dus vooral bij fruit. Op de mango-markt even verderop rijdt een promotiewagen rond van de DPP. Hier op de plek waar de DPP bij de vorige verkiezingen zijn grootste overwinning boekte, zien ze die mango-ban toch vooral ook als een bevestiging dat China vuil spel speelt. Ze proberen ons alleen maar te intimideren, zegt deze man. Wu Chen verdient zijn geld nu vooral met exports naar Japan onder andere. Hij zegt, als het überhaupt alweer zou kunnen, dan zou ik nog steeds niet leveren aan China. De prijzen liggen weliswaar hoger daar, maar ik wil niet meer leveren aan het Chinese vasteland. Dan is het wachten tot ze opnieuw zeggen dat ze onze spullen niet meer willen. Liever een stabielere partner en een iets lagere prijs dan leveren aan een dictatuur met hoge, maar hele instabiele prijzen. Hier in Tainan lijkt presidentskandidaat Lai Ching-de, de man die hier eerder voor de DPP burgemeester was, wel zeker van zijn thuiszegen. En ook in de landelijke peilingen gaat Lai aan kop met 36% van de stemmen. En de kandidaat van de grootste oppositiepartij, de Kuomintang, moet het volgens diezelfde peilingen doen met 31%. En dan, de kans dat u dit tv-programma heeft gezien is vrij groot. De 5 voor 6. Wie is de mol? Ruim 3 miljoen Nederlanders keken naar de eerste aflevering van het 24e seizoen van Wie is de Mol? Een groep BN'ers voert in Mexico opdrachten uit, terwijl een van hen, de mol, in het geheim het spel zoveel mogelijk saboteert. 8, 5, 6. Oh, 6. 8, 7, 2. En wij moesten als een idioot zorgen dat we met het juiste getal het juiste cijferslotje openmaakten. Intussen zijn de kijkers alweer druk aan het speculeren. Wat maakt het nou dat het grote publiek zo graag de mol wil vinden? Het heeft gewoon van alles wat. Het heeft mooie natuurbeelden, je kunt meedoen en je kunt gelijk hebben. En dat is natuurlijk altijd, dat is in een relatie al lekker, dat je achteraf kunt zeggen, haha, dat zei ik toch. En dat is met dit programma ook gewoon zo. Dat je achteraf kunt zeggen, ja, dit zei ik en ik had gelijk. En dat is lekker. Aldus Mark Versteden, een van de makers van Trust Nobody. Dat is de grootste Wie is de Mol podcast van Nederland. En dat terwijl de deelnemers al na 1 aflevering compleet in de war zijn. De les van vandaag is, we zijn geen kloten opgeschoten. De verwarring alom. Iedereen is verward en gaar en overprikkeld van alle theorieën. En je kan dus niemand vertrouwen. En dus is men bezig met die ene vraag. Wie is de mol? Dag meloten, welkom bij de eerste Hints en Theorieën video over de allereerste aflevering van Wie is de mol? Het is een geschminkt persoon, kijk even mee, die heel duidelijk aan het kijken is op de hangers van anderen. Overduidelijk. Die horen er dus niet bij en de kandidaten die erbij horen, dat zijn Jeroen, Kees en Soor. Misschien moeten we die toch maar eens extra in de gaten gaan houden. De drang van het publiek om de mol te ontmaskeren is sinds het eerste seizoen in 1999 alleen maar groter geworden. Het is nu veel makkelijker om mee te doen en met anderen je theorieën te delen. Social media, podcasts zoals ik zelf maak, vlogs. Dus je kunt veel meer dat groepsgevoel creëren dan dat je dat 20 jaar geleden kon. En ja, daardoor wordt het populairder, want steeds meer mensen kunnen makkelijk meezoeken en doen dat dan ook. Voor de makers van het programma is het dus de uitdaging niet alleen de deelnemers op het verkeerde been te zetten. Mijn verdenkingen zitten eigenlijk op Fons, op Justin en op Jip. Moet ik Fons nog geloven? Ik weet het niet.

Voor hen is het een principe kwestie. Zij vinden dat de gaskraan dicht moet. Zeker na zo'n vernietigend rapport van de parlementaire enquêtecommissie afgelopen jaar. Het is trouwens niet zo dat er nu meer aardbevingen ontstaan hierdoor. Hè, dat de kraan nu een paar dagen open gaat. Dat heeft eigenlijk nauwelijks effect. Maar ja, de bodem hier komt pas echt tot rust als er geen kubieke meter meer wordt gewonnen. Volgens het kabinet gaat de gaskraan op twee locaties uit voorzorg een beetje open, zodat ze stand-by staan voor het geval er wat gebeurt met bijvoorbeeld de gasopslagen. 12 mensen hebben vandaag Gaza verlaten, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze komen via Egypte naar Nederland. Tot nu toe hebben 50 Nederlanders Gaza kunnen verlaten. Op dit moment heeft het ministerie nog contact met enkele tientallen Nederlanders in Gaza die daar weg willen. Op de Amerikaanse beurs is vliegtuigbouwer Boeing flink onderuit gegaan vanwege de problemen met de 737 MAX 9 toestellen. In New York verloor het aandeel van Boeing 10%. Daarna krabbelde de koers weer wat op. De kritieke situatie in Ter Apel wordt willens en wetens in stand gehouden. Dat schrijven 9 Groningse bestuurders in een brandbrief aan het kabinet. Volgens hen wenden de landelijke overheid, andere provincies en veel gemeenten het hoofd af van de problemen. In Rome hebben honderden neofascisten afgelopen weekend openlijk de fascistische groet gebracht. Ook wel bekend als de Hitlergroet. Beelden van de bijeenkomst leidden tot commotie in Italië. Het handgebaar is daar verboden en werd gebracht bij het voormalige hoofdkantoor van de Italiaanse neofascistische partij MSI, vertelt correspondent Helene Daans. Die bijeenkomst vindt elk jaar plaats in Italië, maar dit jaar is er wel extra aandacht voor, want verschillende mensen die erbij waren gisteravond zijn immers lid van Fratelli d'Italia, de partij van premier Giorgia Meloni. En dus ligt het politiek gevoelig. De oppositie eist dat de premier publiekelijk hiervan afstand neemt, maar dat is onwaarschijnlijk, want Meloni houdt zich over dit thema altijd sterk op de vlakte en ze bewandelt een dunne koord om niemand in haar partij tegen de borst te stoten. Israëlische media melden dat het luchtalarm is afgegaan in het noorden van Israël vanwege de dreiging van vijandige vliegtuigen in het luchtruim. Ook in Tel Aviv is het alarm afgegaan. Reuters meldt dat Hamas echt een spervuur van raketten te hebben afgevuurd richting Israël. Eerder vandaag kwam in het zuiden van Libanon een commandant van Hezbollah om het leven bij een Israëlische aanval. De commandant van de speciale elite-eenheid Radwan zat in een auto toen die onder vuur werd genomen. Vorig jaar stonden er meer files op de weg dan ooit tevoren. Ten opzichte van het recordjaar 2019 nam de overlast door files met 6% toe. De ANWB verwacht voor dit jaar een verdere toename, omdat er steeds meer auto's zijn en ook steeds meer wegwerkzaamheden. De ANWB hoopt dat de belangrijkste knelpunten sneller worden opgelost. Door de stikstofcrisis is daarin een achterstand ontstaan. Het weer vanavond is het helder. Minima vannacht tussen -4 en -7 graden. Lokaal kan het -8 worden. Morgen zonnig en koud met temperaturen rond het vriespunt. Jeroen, dankjewel. We gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Is het toch druk, Robert? Nou, 120 kilometer file staat er nog. Iets minder dan normaal. Maar op de valreep toch een aantal bijzonderheden. Zo gebeurde er een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Half uur vertraging daar nu. De weg is al wel weer vrijgegeven. Ongeluk houdt de rechterrijstrook van de A20 dicht. Vanuit Gouda en Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. Daar is je vertraging een kwartier. 3 kwartier vertraging door een kapotte auto op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij afrit Elspeet. 8 kilometer file daar. Verkeer in Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En de A58, Breda-Tilburg, daar wordt file gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof met een kwartier tijdsverlies. Na een ongeluk daar is ook de weg weer vrijgegeven. Ster. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met Private Flex Lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook meesterwerken van Tchaikovsky. Op 5 en 6 maart leidt Andries Nelsons het Gewandhausorkester Leipzig in onder andere de 5e symfonie, de 6e symfonie en het vioolconcert. Bestel op concertgebouw.nl. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Een medewerker van de AIVD legt met een USB-stick het Iraans atoomprogramma plat. I'm looking for the agent. Are the people within the CIA who would know what happened to this person? Oh, shit, shit, shit. Ik ben eigenlijk gewoon met open ogen ingestonken. Niemand die het ziet. Vanavond om 8:45 bij BNNVARA op NPO 2. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB plus onbeperkt bellen voor 8 euro bij 50PLUS Mobiel. NPO Radio 1, NOS NTR. 1 oktober dit jaar winnen we geen gas meer. Alleen als er een hele strenge winter zou komen en er zouden nog wat meer plagen van Egypte ons treffen, dan hebben we eventueel Groningen als reserve nodig. Maar de gaswinning stopt. Nog maar 3 maanden geleden sloten de gasputten in Groningen. Maar vandaag laat demissionair staatssecretaris Veilbrief de gaskraan weliswaar op de waakvlam toch een beetje openzetten. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Morgen is er namelijk zo koud weer voorspeld dat de zogeheten leveringszekerheid niet voldoende is gegarandeerd. En voor de zekerheid staan daarom 2 gasputten in Groningen even op de waakvlam. Jillis van den Beukel is energieanalist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u dat uitleggen? Wat betekent het als je een gasput op de waakvlam zet? Nou, eigenlijk zet je een productielocatie op de waakvlam, maar daar hangen meerdere putten aan vast. En het is ook niet zozeer dat er een vlam gemaakt wordt, dat het wordt afgefakkeld. Er wordt op een heel laag niveau geproduceerd, zodat mocht het nodig zijn, je heel snel naar een veel hoger niveau van productie kunt gaan. Het is eigenlijk een soort voorbereidende stap. Ja, het is een voorbereidende stap uit voorzorg, puur uit voorzorg. Ja, want dat gas hebben we dus niet echt nodig. Nee, dat hebben we niet echt nodig. Dat zouden we pas nodig hebben als er iets misgaat in de rest van het systeem. En ja, het criterium is dusdanig dat gekeken wordt naar de temperatuur en naar wat er gebeurt als er iets groots in de rest van het systeem mis zou gaan. En in het geval voor Nederland is dat de grote gasopslag in Norg. Ja, precies. Dus het is voor als. En omdat nu die temperatuur zo laag is, is dan dit besluit genomen? Klopt. Ja, inderdaad. Ja. En dat lag ook al vast, hoor. Eigenlijk is dit helemaal ingemetseld in een soort van protocol. Zeg maar een beslisboom van als dit, dan dat. Het is geen verrassing eigenlijk. Nee, precies. Maar ik kan me wel voorstellen, want mensen in Groningen zijn behoorlijk boos over dit besluit. Snapt u dat? Ik snap beide kanten, denk ik wel, ja. Ja. Want wat u zei, het staat eigenlijk in een protocol. Maar ja, we horen ook vaak van ja, als we een hele strenge winter hebben, ja, dan wordt het wellicht allemaal weer opgestart. Maar nu, het vriest geloof ik net 2 dagen. En nu wordt dat protocol dus al in werking getreden. Dat klopt, ja. Dus misschien waren de woorden van de staatssecretaris een klein beetje aan de al te optimistische kant, laten we het zo zeggen. Maar het productieniveau is dermate laag op dit moment dat je in alle redelijkheid kunt zeggen, dit heeft geen invloed op de bevingen. Nee. Want waarom kon die put dan in oktober dicht en gaat die dan bij de eerste echte vorst open? Dat heeft alles met dat protocol te maken? Ja, en in wezen met Europese regelgeving op het gebied van leveringszekerheid van gas. En dat wordt door de Gasunie vertaald naar bij een bepaalde temperatuur. En dat moet je meer denken aan gevoelstemperatuur dan echte temperatuur. Die gevoelstemperatuur is maatgevend voor de gasvraag. Op een bepaald moment, als die onder een bepaald niveau zakt, dan wil je uit voorzorg 2 productie, of meer misschien, afhankelijk van de temperatuur, productielocaties, ja, als als het ware op een soort... je start wat installaties op. Zonder met zo laag mogelijke productie. Met het idee van als het nodig is... kun je heel veel gaan produceren op relatief korte termijn. Ja, en is het ook gewoon een kwestie van een paar knoppen omzetten? Want ja, het was dan eerst werden dus die putten waren echt helemaal dicht. En nu zijn ze dan toch weer een beetje open. Is dat gewoon zo simpel weer aan te zwengelen? Het hangt niet zozeer van de putten af, maar van de installaties aan het oppervlak die boven de putten staan. Dus denk aan pompen, compressoren, dat soort dingen. Om dat op te starten, ja, eigenlijk normaal gesproken kom je daar nooit aan. Die dingen draaien continu of ze staan continu stil eigenlijk. Het is niet helemaal makkelijk en vanzelfsprekend allemaal. Nee, dat niet. En voor volgend jaar, want er gaat wel echt iets veranderen ook met die putten, toch? Want er gaat toch gewoon beton in? Vanaf 1 oktober wordt aangegeven door de overheid dat de productielocaties worden afgesloten en dat er inderdaad cement de putten ingaat. Ja, dus dat is het afgelopen. Het scenario van wat waar we het nu over hebben, dat kan dan niet meer voorkomen. In ieder geval, dan kan er nog steeds bepaalde risico's zijn voor de leveringszekerheid van gas. Maar dat wordt dan, als dat doorgaat, niet meer door Groningen opgelost. Nee, precies. Dank u wel, Jillis van der Beukel, energieanalist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Een nieuw team van advocaten voor Desi Boutersen heeft de Surinaamse justitie en de Surinaamse regering gevraagd om de uitvoering van het vonnis tegen hem op te schorten. Vandaag verstreekt de deadline van een eerdere opschorting van het vonnis van 20 december. Op die dag werd de oud-legerleider en oud-president van Suriname veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Toen werden 15 politieke tegenstanders van het regime doodgeschoten in Fort Zeelandia. Correspondent Nina Jurna in Paramaribo, wat betekent dit nou? Ja, het komt echt over als een soort van laatste wanhoopspoging van nu een nieuw team. Dit is een team van advocaten die nog niet eerder in deze zaak naar voren zijn gekomen. En ook terwijl eigenlijk Boutersen al heel lang dezelfde advocaat heeft, namelijk Irwin Kanhai. Die komt helemaal niet voor in deze brief. En ze hebben deze brief gericht aan het Hof van Justitie. En hopen eigenlijk dat de zaak wordt opgeschort of ook eigenlijk helemaal wordt stopgezet. Want ze zeggen er zijn heel veel juridische fouten gemaakt. Ze beroepen zich op de amnestiewet, de gewijzigde amnestiewet van 1989... die in 2012 is aangenomen. En overigens ook al daarna, een paar jaar geleden, door het Constitutioneel Hof is dat nietig verklaard. Maar zij zeggen van toen was het strafproces al bezig. Dus zij vinden dat het Hof eigenlijk nu het OM opdracht moet geven om deze zaak stop te zetten. Dus het komt heel erg als een soort van laatste wanhoopspoging op de dag van de deadline van de opschorting over. Ja, want kan Boutersen nog wel steeds een gratieverzoek indienen of is die termijn ook verstreken? Die termijn is vandaag verstreken. Er stonden dus 8 dagen voor. En die 8 dagen die zijn geteld een dag nadat hij dat het is ingediend. En dan zon- en feestdagen zijn niet meeberekend. We hebben natuurlijk allemaal feestdagen gehad. Dus vandaag loopt die dag af. En Irwin Kanhai, de advocaat van Boutersen, die heeft al eerder aangegeven dat volgens hem er niet zo'n gratieverzoek zou worden ingediend. Maar goed, officieel zou dat dus tot vandaag kunnen. Maar goed, vandaag krijgen we dus deze brief van ineens een nieuw team advocaten. Het zijn topadvocaten in Suriname, bekend van andere grote zaken, die zich nu gebundeld hebben en zich nu tot het Hof van Justitie richten. De vraag is of het Hof van Justitie dit überhaupt gaat behandelen of antwoord geeft. Want ja, op zich ligt de zaak gewoon bij het OM en zouden die vanaf na vandaag dus eigenlijk het vonnis moeten gaan uitvoeren. Ja. Dat zegt de wet. Ja, ja, precies. En is er al gereageerd door de Surinaamse regering? Nou, er was net een persconferentie. Die ging eigenlijk over allerlei zaken. Dat doet de Surinaamse regering altijd, begin van het jaar. Ik was daar ook. En toen vroeg ik ook aan zowel president Santokki, maar ook aan de minister van Justitie, die ook aan wie deze brief ook gericht is, of zij al op de hoogte waren, wat hun reactie was. Ja, ze zeiden allebei dat ze van niks wisten nog. En ook de minister van Justitie die zei dat. Wat Santokki nog wel zei was dat, en dat heeft hij ook al eerder gezegd, dat in principe de zaak bij het OM ligt. En het OM moet het vonnis uitvoeren. En dan kan natuurlijk wel zijn dat het OM op een gegeven moment ook dan bij de regering komt. Want om tot arrestatie over te gaan, heeft het OM moet natuurlijk dan gebruik maken van de politie, van justitie. En dan kom je toch bij de regering uit. Dus Santokki gaf ook aan dat hij eigenlijk ook wacht op instructies van het OM. Dus het is afwachten wat deze nieuwe move nu weer gaat betekenen. En of het iets betekent, of niet. We gaan het afwachten samen met jou. Dankjewel. Vanuit Paramaribo was dat correspondent Nina Jurna. Robert Vriezen, hoe gaat het met het staartje van de avondspits? Het is inderdaad een staartje, Fleur. 60 kilometer file nog in het land. Een paar bijzonderheden nog. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen. 11 kilometer met een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. De rechterrijstrook van de A20 is nog dicht. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. Dat is na een ongeluk, kwartiertje vertraging daar. En dik een half uur oponthoud op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Bij afrit Elspeetstad, 8 kilometer file. Vanaf Harderwijk-Zuid is je tijdsverlies 40 minuten. Omrijden kan richting Zwolle. Dat doe je dan via Apeldoorn. Pak je eerst de A1 en vervolgens de A50. De nooddam in Maastricht is officieel dicht. Rijkswaterstaat laat weten dat de dam nu alleen nog verstevigd wordt. De dam moet een einde maken aan de snelle waterstroming die de reparatie van een andere dam even verderop bemoeilijkte. Wanneer dat herstel begint, kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Voor het eerst is hersenweefsel van een foetus opgekweekt tot een propje echte hersenen. Een organoïde heet dat. Daarmee onderzoeken wetenschappers de ontwikkelingen van hersenen en het ontstaan van ziekten zoals kanker. Verslaggever Jeroen de Jager ging naar het laboratorium van het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Dat is het ziekenhuis in Nederland waar alle kinderen met kanker worden behandeld, om die mini-hersenen met eigen ogen te zien. Oké, dit is waar we moeten zijn. Dit is de celkweek. Even kijken wat we hier zien staan. Allemaal de Lila Hendrikscel, stamcel, bioloog. Dit lijken mij allemaal koelkasten. Nee, dit zijn de kweekkasten. En hier groeien eigenlijk onze organoïden. De cellen. Ja, we hebben hier allemaal cultuurplaten staan. En in elk van deze plaatsen zit dan in één individueel kweekje. En ik zie met het blote oog zieke dingen in drijven. Ja. Zijn dat organoïden? Ja, dit zijn echt precies inderdaad de organoïden. Je kunt ze gewoon met het oog waarnemen. En dit zijn dus hele kleine hersentjes? Dit zijn kleine hersentjes, ja. Bizar. Ja, toch wel, hè? Uitgegroeid uit een cel, hè? Uitgegroeid uit een heel klein stukje foetaal weefsel. Aha. Rechtstreeks van een foetus? Van wie dan eigenlijk? Van abortusmateriaal is dat. Dus dat is heel anoniem materiaal dat uit een abortus dan vrijkomt. En daar kunnen wij weer gebruik van maken in ons onderzoek. En de moeder van dat kind weet dat jullie dat gebruiken? Zij weet dat en daar heeft ze toestemming voor gegeven. En inderdaad, zoals ik zei, het is compleet anoniem. Dit is precies hoe het brein zou zijn ontwikkeld ook in de buik van de moeder. Die wij dan nu in kweek kunnen bestuderen. En nu is het dus een heel klein propje van 2 à 3 millimeter? 2 à 3 millimeter normaal groeien ze verder. En dat kunnen we dan weer verder vermenigvuldigen in meerdere van dat soort organoïden. Dus ze kunnen groeien. Wat gaan we ermee doen? We gaan even kijken in de kweek hoe ze eruit zien. Alright. En ik laat je ook wat varianten zien waarin we een breintumor proberen na te bootsen. En kan ik ze dan zien leven, bij wijze van spreken? Je kunt ze zien leven, ja. Oh. Ja. Nou, hier kun je een typische organoïde waarnemen. Natuurlijk op een... Vertel eens wat je ziet. Nou, wat we hier zien is een compacte structuur met een goede, mooie rand. Dus dat betekent dat ze gezond zijn. En wat we verder kunnen zien, natuurlijk niet heel veel detail. Natuurlijk op een normale transmissieplaatje. Maar we zien dat de organoid gezond is. Dat hij groeit. Mag ik even kijken? Zeker. Ovaal, zou ik maar dus zeggen. Dat is echt het weefselstructuur. Dus dat is echt één compact weefsel. Maar ik zie geen neuronen en stroompjes overgaan en zo. Hersenactiviteit. Nee, dat kunnen we hier nu niet zien. Daar heb je dan bijvoorbeeld een bepaald stofje voor nodig dat je daar moet toevoegen. Maar zit hier hersenactiviteit in dit ding? Hier zit hersenactiviteit in. Ja, dat hebben we kunnen meten. Oh ja. En zou het kunnen dat er ook bewustzijn in zit? Dat is iets wat nog heel ver van... Zou het kunnen? Nee, op dit moment niet. Dit doen jullie uiteindelijk, want we zijn hier bij het Prinses Maxima Centrum. Oncologie voor kinderen. Mm-hmm. Dit doen jullie uiteindelijk om in die hersenen te bestuderen hoe tumoren werken, toch? Zodat je dat niet rechtstreeks op een levend wezen hoeft te doen, maar op een heel klein zelfgekweekt orgaantje. Ja. Om te kijken hoe tumoren zich ontwikkelen. Ja, Ja, nou ja, inderdaad, in een levend wezen zou niet heel ethisch zijn, maar wij kijken, deel van ons onderzoek is gericht echt op de, gewoon ook kijken naar wat is de basale ontwikkeling van een foetaal brein. Dus echt, ja, wat kan er ook misgaan tijdens de ontwikkeling van het brein. Maar een groot deel is ook inderdaad gericht, want dat is allemaal natuurlijk ook vrij dicht aan elkaar gelinkt, is hoe ontstaat nou zo'n breinkanker? En inderdaad met een grote focus op kinderbreinkanker. En we zijn daar al mee begonnen en dat laten we ook zien, dat we al echt mooi het eerste stap van breintumor ontstaan kunnen nabootsen. Maar er zijn natuurlijk nog onnoemelijk veel open vragen waar we... Dit gaat echt heel veel nieuwe kennis opleveren waarschijnlijk. Ja, dat hopen we wel. Zeker en inderdaad daar tenminste te kunnen bijdragen. Ja, daar gaan we vanuit. Ja. Dus. En dit is de eerste keer in de wereld dat er op deze manier hersenen zijn nagebouwd? Ja, dat is een primeur, inderdaad. Dit is een primeur gewoon? Ja, zo kun je het wel noemen. Ik hou niet van opscheppen, maar inderdaad is het gewoon de eerste keer dat we dit vanuit weefsel op die manier kunnen opgroeien. Sure. En als we weten wat je nodig hebt om tot een tumor te ontwikkelen, is dat ook de manier misschien om juist de tumor te kunnen doden uiteindelijk. Ja. Dus dat is waar we mee bezig zijn. Nice. Ja. Een primeur dus in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Onze verslaggever Jeroen de Jager was daar te gast. En dan, spijbelen is van alle tijden. De redenen zo uiteenlopend als wat. Geen motivatie hebben, stiekem dat ene moeilijke tentamen ontlopen of zelfs liefdesverdriet. René Halberstad deed er na zijn carrière als leerplichtambtenaar onderzoek naar en is er zelfs op gepromoveerd. En een opvallende conclusie van zijn onderzoek is dat VMBO'ers minder spijbelen dan havisten en VWO'ers. Goedenavond, meneer Halberstad. Goedenavond. U kwam als leerplichtambtenaar veel bij de kinderen en de gezinnen thuis. Hè. Waren de redenen die ik net noemde ook de meest voorkomende redenen die u meekreeg? Ja, zeker. Dat was een enorm verschil in heel licht verzuim, lichte redenen, liefdesverdriet. Maar ook casussen met heel zware problematiek als mishandeling en verwaarlozing. Dus het is een hele range van problemen. Ja, en een van de opvallendste conclusies, ik noemde het net al uit het onderzoek, is dat VMBO-leerlingen aanzienlijk minder, dan hebben we het over zo'n 50%, spijbelen dan leerlingen die naar de HAVO of het VWO gaan. Hoe kan dat? Ja, nou, ik moet gelijk erbij zeggen dat we het eigenlijk helemaal niet zo weten wat er nu precies aan de hand is met het schoolverzuim in Nederland. Dat zijn we op de scholen is dat wel heel duidelijk. Maar we weten op gemeentelijk of landelijk niveau hebben we daar allemaal geen inzage in. En uit mijn onderzoek blijkt dat inderdaad dat op VMBO's, waar veel kinderen, jongeren met een migratieachtergrond zitten, dat daar inderdaad 50% minder gespijbeld wordt. En mijn verklaring daarvoor is dat de ouders van die kinderen toch wat meer gericht zijn op de controle, op de controle van hun kinderen. Dus als er twijfel is bijvoorbeeld rond ziekte, dan zeggen die ouders vaker: nee, je gaat toch naar school. En ja, ze zijn strenger. Ze zijn strenger, ja. Dat is voor wat betreft het ziekteverzuim. En voor wat betreft het spijbelen. Die scholen die hebben vaak een spijbelbeleid wat lijkt op hoe ouders er tegenaan kijken. Dus die zijn heel streng op het spijbelen. Nou, en die combinatie die werkt gewoon heel goed. Ja, want de ouders spelen daar dus een belangrijke rol in. Enorm belangrijk. Het handelen van ouders kan eigenlijk nauwelijks onderschat worden hoe belangrijk dat is bij het schoolbezoek. Ja, want hoe kan het dan dat kinderen die op de HAVO en het VWO zitten, dat die dus meer spijden? Dat heeft te maken dus met de ouders. En wat zeggen die ouders dan? Nou, het heeft ook te maken met hoe de scholen daar tegenaan staan. Die jongeren die krijgen vaker te maken met... er wordt meer belang gehecht aan zelfstandigheid en zelfregulering. Dus er is veel meer in discussie gaande over hoe en wat te doen. En dat lijkt ook wel weer op dat schoolbeleid. Ik zou bijna zeggen wat coulanter is, maar wat gewoon meer op die zelfstandigheid is gericht. Ja, en... U heeft er onderzoek naar gedaan en heeft daar jarenlang in gewerkt. Ja. Vindt u dan ook het ene systeem beter dan het andere systeem? Dat is zo moeilijk te zeggen. Elke school is anders. Is anders qua populatie. Dus het is echt super belangrijk dat scholen weten welke kinderen op school aanwezig zijn. En dat het beleid wat gevoerd wordt niet is een one size fits all. Maar echt moet zijn afgestemd met de jongeren, maar ook met ouders. Die moeten ook goed weten wat daar speelt. En ze moeten ook kijken hoe ouders naar die schoolbezoeken kijken. Ja. Dus misschien is het ook niet zo erg dat dus de ene populatie zeg maar meer spijbelt dan de ander? Of is dat te kort door de bocht? Nou, erg en spijbelen. Eigenlijk, spijbelen is bij pubers toch wel een normaal gedrag. Maar het is wel erg als het niet wordt opgemerkt. Er is niet zo funest voor een jongere als die spijbelt, waarbij het niet wordt gesignaleerd dat die spijbelt. Dat is niet zo erg. Maar dat geldt ook voor ons volwassenen. Als je gezien wordt, dan doe je het gewoon beter. Ja. En dat geldt ook voor jongeren op scholen. Dus er is niet zo erg voor jongeren die spijbelen als het niet gezien worden. Ja, en dat denken zij misschien anders over. Want dan denken ze, hé, mijn ouders weten het niet. Maar dat is dus eigenlijk heel slecht nieuws. Dat is eigenlijk heel slecht nieuws. Maar ook bij jongeren is echt wel het besef aanwezig dat naar school gaan belangrijk is. En een van de allerbelangrijkste dingen van het niet naar school gaan is dat er altijd iets aan de ondergrond ligt wat onderzocht moet worden. Ja. En of het nou geoorloofd of ongeoorloofd is, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat veel meer over ben je er en word je gezien en ben je aanwezig. En daar zijn we nu slagen in aan het maken. Ja, want u zei al, er is heel weinig onderzoek gedaan. Hoe kan dat? Wetenschappelijk onderzoek neemt in het laatste decennium erg toe. Maar er is heel weinig onderzoek gedaan naar hoe school, ouders en kinderen samen allemaal op elkaar reageren. Er is wel wat bekend over wat kinderen bezighoudt en wat die ouders bezighoudt. Maar ook wat de school. Maar hoe ze dat allemaal samenwerkt, dat heb ik onderzocht. Ja. En daar is nog heel weinig onderzoek naar. Gefeliciteerd met dat promotieonderzoek. En dank dat u even in de uitzending wilde komen. René Halberstad, promovendus dus en voormalig leerplichtambtenaar. En dit was Nieuws en Kool. Zometeen hier op NPO Radio 1. Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Ja, Fleur, het is koud in Nederland. Hebben we allemaal door natuurlijk. En dus is er ook meteen schaatskoorts terecht. Want de eerste natuurijsbanen zijn al open. Maar we gaan zo meteen die ijsprit met die misschien wel een beetje bederven. Want we vragen ons af, is het niet tijd voor een helmplicht op de ijsbaan? Dat na de hoofdpunten van het nieuws met Juri Stubenitski. Morgen om 5:00, dan is er een nieuwe Nieuws en Kool. Graag tot dan. NPO Radio 1. Het Duitse voetbalicoon Franz Beckenbauer is op 78-jarige leeftijd overleden. Der Kaiser was al enige tijd ziek. Als aanvoerder leidde hij het Duitse elftal in 1974 naar de wereldtitel ten koste van Nederland. De premier van Frankrijk, Elisabeth Borne, is opgestapt. Haar vertrek werd al verwacht, want president Macron wil zijn kabinet vernieuwen in aanloop naar de Europese verkiezingen en de Olympische Spelen in Parijs. Bij zo'n 2000 huishoudens in Ede werkt sinds gistermiddag de stadsverwarming niet meer. De oorzaak is nog niet bekend. Kwetsbare mensen kunnen een mobiele kachel krijgen. Omroep Caro NCRV stopt met X als communicatiekanaal, want er is volgens de omroep te veel haat en racisme. Dat werd volgens Caro NCRV extra duidelijk toen Aquasi afgelopen week kandidaat was in het tv-programma De Slimste Mens. Het weer. Vanavond en vannacht wordt min 4 graden in het noordwesten tot min 8 in het oosten. Morgen zonnig, droog met een koude wind en temperaturen rond het vriespunt. Er is verkeersinformatie, Robert Vriezen. 25 kilometer file staat er nog in het land. En